tym, że zostałem zaproszony. Ja tu sobie przygotowałem nawet takie notatki, ale zupełnie w innym temacie. To jest Igrzyska Olimpijskie, które tutaj chciałem podkreślić, pewny udział Francuzów, sukces Francuzów. Ja z Francją jestem związany i raptem tematu igrzysk praktycznie nie dotykamy. Ale to fajnie, że tak spontanicznie mogłem się podzielić swoimi wrażeniami. Dziękuję. Tematem głównym był Andrzej Kopyt, pseudonim Siwy. To było specjalne wydanie tak naprawdę Pasma Ludzie, bo w poniedziałek gościliśmy Człowieka Sportu. Dziękuję bardzo. Wojciech Zawiała, dobranoc. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 30 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje dzieci nie przeżyło ataku nożownika w Wielkiej Brytanii. Są wnioski do Parlamentu Europejskiego o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności posłów Kamińskiego i Wąsika. MSZ gotowe do ewentualnej ewakuacji Polaków z Libanu. Dwoje dzieci zmarło w ataku nożownika w Southport. Sześcioro jest w stanie krytycznym, podobnie jak dwoje dorosłych. Do tragedii doszło przed południem w spokojnej okolicy w cichej, nadmorskiej miejscowości. Jak rozumiemy, dzieci uczestniczyły w wydarzeniu związanym z Taylor Swift w szkole tańca. Sprawca uzbrojony w nóż wszedł do środka i zaczął atakować dzieci. Komisarz Serena Kennedy z policji Merseyside. Uważamy, że dorośli, którzy odnieśli obrażenia, odważnie próbowali bronić dzieci przed atakiem. Wiem, że cały kraj jest głęboko zaszokowany. Premier Keir Starmer dodaje też, że jest pewien, że całe królestwo łączy się we współczuciu dla bliskich ofiar. Niemal nie do wyobrażenia są żal i trauma, przez które oni przechodzą. Policja zatrzymała w związku ze sprawą 17-letniego chłopaka. Jest w areszcie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa dotyczy niezastosowania się przez polityków do orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji publicznych, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak. Pan Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, pomimo orzeczonego tego zakazu wobec nich przez sąd, wykonywali mandat posła i brali udział w głosowaniach dwóch, jak również brali udział w posiedzeniu jednej z komisji sejmowej. Prokuratura wyjaśnia, że Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi chce postawić dodatkowe zarzuty, a potem skierować do sądu akt oskarżenia przeciw nim. Taką możliwość blokuje jednak immunitet Parlamentu Europejskiego. Według śledczych politycy nie mogli wykonywać obowiązków poselskich, bo ich mandaty wygasły po wyroku w sprawie afery gruntowej. Resort Spraw Zagranicznych deklaruje gotowość do ewentualnej ewakuacji Polaków z Libanu. To grupa 500-osobowa. Ma to związek z eskalacją napięcia między Izraelem a Hezbollahem. Izraelskie władze oskarżają organizację o sobotni atak na okupowanych przez Izrael wzgórzach Golan, w którym zginęło 12 dzieci i nastolatków. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński powiedział, że różne scenariusze były wielokrotnie ćwiczone w ramach NATO, w tym plan ewakuacji. Poinformował, że resort ma kontakt z grupą Polaków, którzy znajdują się na terenie Libanu. Są opracowane scenariusze tejże ewakuacji, przeprowadzane były ćwiczenia z udziałem naszych sojuszników z NATO, które zarazem konsumowały doświadczenia z podobnych akcji, które odbywały się na terenie Izraela. Paweł Wroński podkreślił także, że polska placówka dyplomatyczna w Libanie nie uczestniczy w przebukowaniu biletów. Pojawiły się pewne kontrowersje w związku z pisem konsulatu, który na wieść o tym, że może być zamknięte lotnisko, poinformował, że konsulat nie może pośredniczyć w przebukowywaniu biletów. Linie należące do Lufthansa Group zdecydowały się zawiesić loty z i do Bejrutu do 5 sierpnia włącznie, podobnie jak kilka innych linii lotniczych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prowadzona przez Słowenkę węgierska firma wyśle w kosmos próbki biologiczne, by prowadzić na nich eksperymenty. Będzie to pierwsze tego typu prywatne przedsięwzięcie na świecie. Działająca na północy Węgier firma w przyszłym roku dzięki rakiecie SpaceX wyśle na orbitę Ziemi nanosatelitę MayaSat-1. Zostanie w niej umieszczonych około 1000 próbek biologicznych, które zostaną podczas lotu poddane analizie, a następnie sprowadzone na Ziemię. Po raz pierwszy badania biologiczne w kosmosie prowadzić będzie firma prywatna. Taką możliwość przyniosło pojawienie się komercyjnych lotów kosmicznych, dostępniejszych finansowo. Wcześniej podobne eksperymenty przeprowadzano jedynie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale próbek nie sprowadzano z powrotem z kosmosu. Cytowana przez słoweńskie media prezeska firmy Petra Knaus mówi, że kapsuła z próbkami trzykrotnie okrąży naszą planetę, po 3 godzinach wróci na Ziemię. Celem badania jest odkrycie nowych biomarkerów czy mutacji genetycznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

celebrate this 4th of July night at home. Far from the overkill, far from the overload. Back to the bar, the band tears down, but I'll hear in the headlines the silver power lines gleam on this 4th of July. Dzisiaj rozmawiamy, mam nadzieję, będziemy rozmawiali o miejscach. Moje miejsce, znaczy no nie moje, też o swoich mogę opowiedzieć Państwu, ale chciałbym, żebyśmy się podzielili tymi opowieściami. Nie wdawali się w definicje. Opowieści są fajniejsze niż definicje. No właściwie jak zdefiniować, co to znaczy miejsce? No coś, co jest tutaj, no i tyle, tutaj, cokolwiek to też znaczy. Chociaż jest taka historia, którą pamiętam, która nawet w takiej książce, no powiedzmy, że popularno-naukowej, czy też nawet naukowej się pojawiła. Taka anegdota o tym, jak Niels Bohr, wielki fizyk, zaprosił swojego przyjaciela, innego wielkiego fizyka Fermiego, do Danii, do swojego ojczystego kraju. Była jakaś konferencja naukowa, coś takiego. No i pokazywał mu duńskie zamki słynne. No i Fermi był zainteresowany. A potem dosyć zainteresowany, potem mało zainteresowany przy kolejnym zamku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W końcu to już była nuda. Aż wreszcie Niels Bohr mówi, o zobacz, ten zamek to Elsinor, tutaj mieszkał Hamlet. No i to, oh. No właśnie, to jest miejsce wtedy. To jest coś, z czymś się kojarzy, z czymś, nie wiem, emocjonalnym, serdecznym, no z czymś ważnym. O miejscach. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to zbierajcie, bardzo proszę, te opowieści. A ja chciałbym Państwu przypomnieć takie fragmenciki, bo wybrałem z naszego ostatniego spotkania takie krótkie fragmenty rozmów, które się toczyły na antenie między nami. No bo ta audycja, ten program jest na zakładkę. Jeden odcinek wynika z drugiego. To jest taki kwiat jednej nocy, że on nie wróci. No jesteśmy tu i teraz i rozmawiamy. No i tyle. No ale żeby jednak tak nie wszystko przepadło, no to właśnie powybierałem kilka fragmentów z tej poprzedniej rozmowy. Z naszego poprzedniego spotkania. I proponuję, żeby pan Adam rozpoczął. To było wydarzenie, które o godzinie 1:50 w nocy postawiło mnie z letargu sennego na baczność. Bardzo ciekawa audycja z członkami wyprawy, która wróciła dopiero co z Himalajów. Piękne, wspaniałe opowieści, bardzo ciekawe opowieści tych himalajstów. I pod koniec tego programu zadzwoniła słuchaczka, pani deslingowana, i mówi tak. Ja się tak przysłuchuję panom, ich opowieściom, ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego wy tak ryzykujecie. To jest tak niebezpieczne. Macie przecież swoje rodziny, żony, dzieci, a przecież Tatry są równie pięknymi górami. Po chwili ciszy jeden z tych himalajstów udzielił tej pani odpowiedzi, cytuję, bo nam, proszę pani, płacą od metra. Cudownie. To się zdarzyło na antenie. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Linia nocna. No jestem ciekaw, co się dzisiaj zdarzy na antenie. No to posłuchajmy teraz piosenki, a potem będzie jeszcze fragment kolejnej opowieści. No i mam nadzieję dzisiaj rozmowa o miejscach. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Takie morskie opowieści. No to właśnie na ten sam temat. Pani Lidia. Dobry wieczór i dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć coś na temat łapania. Mogę? Zaryzykujmy. Piękne jest łapanie spadających gwiazd, będąc na pokładzie jachtu w środku nocy. Łapanie, a potem patrzy się na te dłonie i tych gwiazd nie ma. One lecą. Spadają, tylko nie w twoje ręce. To było piękne, jak właśnie tak płynęliśmy w nocy. Aż potem kiedyś, jak opowiadałam mojemu wnusiowi, wtedy miał jeszcze dopiero ileś tam 4-5 lat, to mówiłam mu, że takie spadające gwiazdy są mi w ogóle, jak to pięknie. Kiedyś no powiedziałam, o, wyjdź na balkon, bo dzisiaj są spadające gwiazdy. Pomyśl sobie coś, co ci się pewnie sprawdzi. A mój wnusio wyszedł na ten balkon i mówi, babciu, wyjdź też ty, to tobie też się sprawdzi. A ja do niego mówię, no wiesz co, babcia, ja już nie mam żadnych takich marzeń, żeby mi się sprawdziły. A mój wnuczek do mnie mówi, babciu, to spojrzyj w te swoje wnętrze trochę i na pewno coś tam ojej, znajdziesz. No, ojej, to tak? Tyle. Tak powiedział? No, tak, tak powiedział. A teraz już ma 25 lat, a to było jak miał 5. A jeszcze mój wnusio, szybciutko to powiem, na moje 80. urodziny załatwił mi rejsik. Gdzieś tam zamówił, nie tak jak ja pływałam w swoim życiu, tylko gdzieś tam zamówił w jakiejś firmie jacht i popłynęłam, podsumowując swoje takie rejsowe życie. To mogę panu powiedzieć, że jeszcze zawsze miałam takie wyobrażenie, że coś się musi stać do cholery za zakrętem. To ja z jakiegoś filmu polskiego, już nie pamiętam teraz, z czego to było. I że coś się musi stać i mam pozapisywane, ja mam taką wielką tablicę i na tej tablicy sobie pisałam najpierw radosne, potem jak już mi było bardzo smutno, to pisałam smutne rzeczy i tak, jak to w życiu. I o tym zakręcie jeszcze powiem. I mi się zdarzyło. Za zakrętem to tragiczne. No i od tego czasu już żyję. Żyję tak. Bez nadziei, ale nie beznadziejnie, o. Ale takie radosne chwile wspominam bardzo, bardzo pięknie i serdecznie. I wam życzę też takich wspomnień, bo wszystko przed wami. Pani wniosła wiekopomny wkład w tę audycję. Ach, Holender, dzięki, no tak. Dzięki. Piękne dzięki. A to... wy jak was słucham, to dopiero mam fajne, radosne chwile. Dziękuję no to bardzo. Dobranoc, do widzenia. Dobranoc, do widzenia. Po trochu. A no chyba tak, chyba świta po trochu. Linia nocna. No ale jeszcze na razie bardzo po trochu świta, jeszcze mamy czas. No jestem ciekaw, czy pani Zosia wniesie wiekopomny wkład w naszą audycję. Dzień dobry, czy dobry wieczór właściwie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry to wieczór. Ta Zosia, która rozmawiała tydzień temu z panem. Aha, to bardzo mi miło. O Michale Nogasiu i tak dalej opowiadała. No pamiętam, tak, rzeczywiście. Koniec rozmowy był taki, że połączenie się rozłączyło i nie dosłyszałam. Mówił pan ważne rzeczy, radio miałam wyłączone. No ale to już było tydzień temu. Pewnie pan nie pamięta, a ja nie dosłyszałam. Chciałam na podcaście, ale nie potrafiłam znaleźć. Bo nie będzie podcastu z tej audycji, no bo właśnie. To jest kwiat jednej nocy, tak jak powiedziałam. A no tak. Nie ma sensu słuchać tej audycji o 10 rano na przykład. To powinno być teraz ale już. Ale ja chciałam zaraz... Dobrze, pani Zosiu, i co? Dzisiaj opowiadamy o moim miejscu. Panie Dariuszu, drodzy słuchacze, moim miejscem jest Polska. Moim miejscem jest moje miasto. Uwielbiam nocą oglądać, patrzeć w niebo, chmury. Moje miejsce to jest moje mieszkanie, moja działka. Też opowiadałam tydzień temu. Po prostu kocham swoje miejsce. Kocham Polskę, jestem wielką patriotką. I to tak ogólnie chciałam powiedzieć. Nie wiem, co mam jeszcze. Nie wiem. Co jeszcze? To jest dla mnie najpiękniejsze, że jestem Polką. Jestem dumna z tego. Jest wielu, wielu fajnych Polaków, którzy naprawiają Polskę. Między innymi Trójeczka wróciła do żywych. Odradza się. Jestem przeszczęśliwa, że mogę słuchać i jestem przeszczęśliwa, że po raz kolejny udało mi się z panem porozmawiać na antenie. Dziękuję. Pana głos jest taki cieplutki, działa na mnie jak balsam. Dziękuję trzy bardzo. Trzy kropki. Pani Zosiu, no to dziękuję za te trzy kropki i za to, co pani powiedziała. Bardzo pięknego. Posłuchajmy. Ja państwa zapraszam. Dwie dwójki i siedem trójek. Ale może jeszcze przeczytam? Jeszcze mail. Pani Marta, moje miejsce jest wtedy, zawsze wtedy, kiedy potrzebuję koło mojej przyjaciółki. Nieważne, gdzie jest fizycznie, ważne, że obok niej. Osoba, która wysłucha, nie oceni, kiedy trzeba, doradzi. Oczywiście jej miejsce jest koło mnie, kiedy potrzeba. To takie nasze wyjątkowe miejsca. Z uszanowaniem. Marta. A teraz Stanisław. Wschodu zaczynał jaśnieć. Witał mnie nowy brzask światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie. Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi. Ziemi na świecie. Pożegnania. Zróżnicowań pełna gama, lecz co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Nie trwa i że co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Nie mam drugiej takiej. Teraz posłuchajmy pani Wiesławy. Ja pamiętam tę rozmowę. To jest fragment z ubiegłego tygodnia. I do tej pory, jak słuchałem jej kilka razy, bo też wymontowywałem ten fragment. No i z ogromnym wzruszeniem to robiłem. I teraz właśnie też z ogromnym wzruszeniem czekam na to, co powie pani Wiesława. Dzień dobry pani, dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęście jest w nas, nie poza nami. Smutek jest w nas, nie poza nami. Tak samo i wściekłość. Ja mieszkam w małej wioseczce. Naprzeciwko mojego domu, w odległości może 100 metrów, jest wzgórze. Tam stoi krzyż. O zachodzie słońca, albo przeważnie o zmierzchaniu, czasem wychodzę na wzgórze i krzyż rzuca cień. Za wzgórzem pasą się sarny. Sarny pasie Bóg. I ja jestem szczęśliwa. Mnie nie trzeba tak wiele, bo ludzie za dużo pragną i dlatego mają źle. No i tyle. I kocham Szyszki pod lasem. I wystarczy mi to. I to jest naprawdę szczęście. Tylko to chciałam powiedzieć. Jest pani niezwykłą osobą. Słucham? Jest pani niezwykłą osobą. Dziękuję. Dziękuję, że pan tak to ocenił. Ale... No przepraszam, że się ośmieliłem, ale... Ale to nie, z wdzięcznością za taki komplement. To ja się nie mogę obrażać, dlatego że to ja jestem taka, po prostu jestem taka inna. Wie pan co? Ja remontuję dom, bo sama jestem, muszę wszystko zagarniać. Jestem dziwakiem ogromnym i zawsze chodzę w dwóch różnych skarpetkach, bo tak jest mi wygodnie, nie lubię szukać, szkoda mi czasu. No tak. No i idę do ogródka, sprawdzam, co robotnicy zrobili. Jeden z robotników niesie wiadro i widzi, że tak ma w sandałkach inne skarpetki. Proszę pana, niech mi pan się tak nie dziwi. Moja wnusia chodzi do szkoły, do której chodzi Juziu, a Juzia ojciec jest malarzem. Ten ojciec przychodzi zawsze w dwóch różnych butach, tylko że możemy dojść do numeracja ta sama. A ten nawrotnik, proszę pani, to on jest lepszy wariat od pani. Dla siebie nie jestem dziwaczką. Dla Aha. siebie nie jestem dziwaczką. Tylko dla ludzi, tak? Dla ludzi, tak, bo ludzie mówią, ta wariatka lata po polach i słucha, jak deszcz pada. No rzeczywiście latam i słucham deszczu i potem piszę. Ja jestem szczęśliwa. Ja jestem tylko, jest mi tylko przykro wtedy, kiedy rozdepczę ślimaka. Ale zawsze mówię, nie ja ciebie stworzyłam, stworzył ciebie Bóg. Ale jest mi przykro. Jak słyszę, jak ta muszelka strzela, to rozpacz mnie ogarnia. A poza tym jestem szczęśliwa, że widzę zboża, że się kłaniają, że jest wiatr. No ale dobrze, że są takie audycje jak pana. Ja tu słucham, aczkolwiek jest za dużo... Dlaczego? Za dużo słów. Tak? Ale pani też je wypowiada, no więc właściwie... Tak, oczywiście, ja też się wypowiadam, to znaczy się wygadałam, się zastanawiam nawet, bo ja mam swój świat, wie pan? Ja mam swój świat, ja żyję w tym swoim szczęśliwym świecie. To znaczy nie mogę powiedzieć, żeby się izolowała, nie. Ale idę, oglądam na przykład katakumby u nas, bo niszczone na cmentarzu węgielskim. Ale ja idę, ja się kładnie, ja się tam modlę, zapalę, znicz, aczkolwiek się boję, bo tam jest straszna dzicz. Ale jestem z tym szczęśliwa. Dziękuję za uwagę, wszystkich pozdrawiam. Dziękuję. Trochę sobą, prawda? Się pani podzieliła z nami. No oczywiście, sprzedałam siebie w pewnym Nie, no sprzedałam, podarowała pani trochę. Dziękuję za to takie To zupełnie co innego. Tak. Wszystkiego dobrego, pani Wiesława. Nawzajem, a przede wszystkim zdrowia i pogody no ducha. Właśnie, życzę panu i wszystkim, słuchaczom i pracownikom redakcji. Niech się pani szczęści. Wszystkiego dobrego. No, prawda? Za dużo słów, no więc ja może teraz już mało będę mówił, bo miałem jeszcze mail przeczytać, ale to może za chwilę. Ale chciałem tylko powiedzieć, zauważyli państwo to słowo o zmierzchaniu. No prawda, to po prostu niesamowite. O zmierzchaniu. No to posłuchajmy. Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne, ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzy trzymają. morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubiony ścieżek ślad. Cenne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Cenne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody. A ja mam swój intymny mały świat. Hen za morzem smutków, za górami marzeń tam. Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam. Idę więc z mojego świata do was tu. Niosę wam z mojego świata barwę kwiatu, bo ja mam swój intymny mały świat. Senne półksiężyce mogą wskazać drogę. W Trójce 1998, no właściwie praktycznie za ścianą. To może mail teraz. Te maile przychodzą jeszcze później, dosyć długo po audycji. Szkoda, żeby się zmarnowały, więc przeczytam Państwu jeden z nich. On dotyczy właśnie tego, co mówiła pani Wiesława. Spotkałem się z moją, no chyba mogę tak powiedzieć, przyjaciółką, Mi. No i rozmawialiśmy o tym, że zaczynam, mam redebiut trójkowy, mam okropnie się denerwuję i tak dalej, i tak dalej. No i opowiedziałem o tych rozmowach i to jest kontekst i teraz czytam. Leżałam skąpana w pełni księżyca, który nie dawał zasnąć i słuchałam. To, co mówiłeś mi o tych ludziach, to prawda, oni są magiczni. Ta pani Wiesława. W dwóch różnych skarpetkach, która słucha deszczu i wita ptaki, co klaszczą skrzydłami, urocze. To jest bardzo ciekawy fragment, jeszcze o tym może powiem. Może teraz powiem. Tam nie było fragmentu o klaskaniu, że ptaki klaszczą skrzydłami. Ale to, co chcemy usłyszeć, to chcemy. Znaczy, to w tym sensie może jest tak, że w nas się coś takiego budzi, co ta opowieść. W nas coś budzi, prawda? I to dla nas jest klaskanie skrzydłami. To też poezja, prawda? To jest coś innego, ale to jest nasze. I to jest cudowne, myślę. No dobrze. Rozgadałem się, wrócę. Ta pani Wiesława. W dwóch różnych skarpetkach, która słucha deszczu i wita ptaki, co klaszczą skrzydłami. W ogóle mam takie przemyślenie, że słuchają ludzie po przejściach z historiami i oni wiedzą, że życie bywa brutalne, ale tu i teraz daje im tyle nadziei. Może to tak jest, że dopiero jak się człowiek urealni i swoje rany upatrzy, jak je przyjmie, to nagle otwiera oczy i widzi. I cieszy się na piękno zachodu, śpiew ptaków, na tę audycję, na nadzieję, na nowe jutro. Ból i radość, one są jak nitki. Ból i radość, one jak nitki się usilnie splątują i stają się wielkim sznurem, co pociągnie i poprowadzi na drugi brzeg. Mam nadzieję, że nie masz już takiego stresa i odespałeś tę noc. Nie odespałem, ale stres rzeczywiście jest mniejszy. No to zapraszam Państwa. 2 2 7 3. Rozmawiamy o naszych miejscach. Zapraszam Państwa. Szukam cię pełną tajemnic w ciemni, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wśród okien i bram, aż cię odnajdę spowitą w mrok i olśni mnie twój jasny. Noc, w wielkim mieście cicha noc, blask księżyca, który znikł, i ja i ty, i więcej nic. Serc stłumiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie, to w sercu na dnie. Gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Ciemną noc, spiesz się zanim przyjdzie dzień i zniknę ci jak błędny dzień. noc w wielkim mieście to jest to miejsce. No może to jest miasto wielkie, może miasteczko, może wieś, może brzozy za oknem. To na przykład jest moje miejsce. Brzozy za oknem. Góry, morze, dom. Może to jest miejsce obok kogoś, w czyjejś pamięci, w czyimś sercu. Może to jest puste miejsce. Pan Wiesław. Okazuje się, że wybrałem smutny temat. Pan Wiesław pisze tak. Ponieważ jakoś tak wyszło, że moje miejsce jest puste. Właściwie to ja tam jestem niestety tylko ja. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Też mam taką nadzieję. Pozdrawiam pana, panie Wiesławie, najserdeczniej. Może to jest takie miejsce, którego już nie ma, zostało w pamięci. Na przykład domek moich babci, mojej babci i cioci. To mogę państwu też o tym opowiedzieć. To jest takie moje ważne dla mnie miejsce. No ale jestem ciekaw, co państwo powiedzą. Zapraszam, 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i słucham, dobry wieczór. Wieczór? Pan Kacper, prawda? Tak, tak. Bardzo mi miło, dobry wieczór. No, słucham pana. Mówiłem o nawiązaniu do piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Lubię wracać w miejsca, które byłem. Tak. I tutaj to niekoniecznie chodzi o jakby fizyczne miejsce, tutaj czy otoczenie, tylko o te przypadkowe miejsce z przypadkową osobą, czy przypadkowej na przykład piosence w tle. I to jest takie miejsce jak zatrzymane w naszym życiu, jak stopklatka. No i jaka to jest ta stopklatka? Jakaś jedna, więcej? No to jest właśnie taka z tej danej sytuacji. Różne stopklatki. Gdzie właśnie lubimy wracać i jakby tą stopklatkę sobie odtwarzać. Właśnie ze względu na jakieś szczegóły, które wtedy... Ale wraca pan w te miejsca, czy wystarczy ta stopklatka? Bo ja znam takich ludzi, którzy nie chcą wracać do tych miejsc, gdzie byli, bo to najczęściej jest rozczarowanie wielkie. To mówimy o miejscach, które lubimy wracać. Nie, ale właśnie chodzi mi o to, czy to jest taka stopklatka w pamięci, w sercu, to wspomnienie, czy realna podróż w to miejsce, gdzie kiedyś coś się ważnego zdarzyło? Niegdyś by była realna, a później to już jako wspomnienia bardziej. Ale w realnym miejscu na przykład. No i to jest właśnie ten jeden moment, który może być za każdym razem odtworzony. Takie miejsce. Do którego lubimy wracać. Bo się na przykład miło może kojarzyć. I na przykład co to jest dla pana? Nie wiem, pierwsze jakieś kontakty z kobietą, z którą się żyje. Takie wspaniałe momenty, jak gdyby. Dziękuję panu. Pozdrawiam. Również dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No to posłuchajmy. Ta piosenka akurat jest bardzo na temat taki, o którym chciałbym państwu powiedzieć. No ale może państwo też zadzwonią. Zapraszam. No i albo napiszą. dariusz.bugalski@polskieradio.pl I to jest Breakout. Ekspres staje tu. ekspres nocny, który mnie zabrać stąd może, zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie dokąd jedzie on. Jest gdzieś dom i ona czeka tam, tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. Nie wiem, co mam brać, co mam z sobą brać. Chyba tu zostawię strach, który mi kazał w kłamstwie żyć. Bardzo krótko ekspres stoi, bluza tylko wezmę z sobą, bo jest gdzieś dom i ona czeka tam, tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. Który mnie zabrać stąd może, zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie dokąd jedzie on. Jest gdzieś dom i ona czeka tam, tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. Widziałem niedawno, przypomniałem sobie fragment Daleko od szosy. Pamiętają państwo taki serial? Tam jest ten taki miły pan Leszek, pochodzący ze wsi, Daleko od szosy to jest, i on się uczy, też walczy o swoją miłość. No to w ogóle bardzo ładny serial. Krzysztof Stroiński, taki młodziutki, śliczniutki. I jest taka scena piękna, bo a propos tej piosenki, a potem porozmawiamy za chwilę. Jest, właśnie przez przypadek włączyłem telewizor i tam była taka scena, kiedy on wreszcie zrobił maturę po ogromnych wysiłkach, wyrzeczeniach. Jest taki, siedzi w garniturze, w ławeczce. Nikogo nie ma, on sam siedzi. I przechodzi jego profesor, Józef Nalberczak, w takim fularze zabawnym. I mówi, co pan tak tu siedzi sam? On mówi, panie profesorze, ja tak chciałem posiedzieć, wie pan, no bo tyle lat tutaj spędziłem, to tak człowiek się przyzwyczaja. A on mówi, ja to bardzo pana przepraszam, i wychodzi. A on mówi, nie, panie profesorze, no tak chciałem jeszcze z panem chwilę. I profesor go pyta, no i co pan teraz będzie robił? Mówi, no wie pan, no to ja to już zrobię maturę. A on mówi, nie. To niech pan idzie na studia. Bo pan zapomni, wie pan, jak to jest. Tak pan się zasiedział. Teraz zaczynam improwizować na temat. Zasiedział się pan w tej ławeczce, wie pan, i to. Musi pan z tej ławeczki wyjść, ruszyć się z tego miejsca. No czasami tak jest, prawda, że to miejsce przykuwa, więzi. Jest nam dobrze, ale właściwie ja wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Czasem trzeba ruszyć. Tak jak w tej piosence Breakoutu. Wspaniałej, zupełnie niewiarygodnej. No dobrze, to Za chwilę z panem Piotrem porozmawiamy. Linia nocna. No i wybiła właśnie ta godzina. Wiekopomna chwila nadeszła. Dzień dobry, panie Piotrze, czy dobry wieczór? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana, proszę opowiadać. Tak jak zrozumiałem, rozmawiamy dzisiaj o takich miejscach, które są dla nas ważne. Tak, tak właśnie tak. A takim miejscem geograficznie dla mnie i myślę nie tylko dla mnie ważnym jest dzielnica Wałbrzycha, która nazywa się Pieskowa Góra. To jest dzielnica... Z książki? Tak, też, tak, bo też Asia Batory, która też pochodzi z naszej dzielnicy, napisała o tym książkę, ale to jest dzielnica, którą, powiem inaczej, gdybym wygrał w tej chwili Sotolotka, to pierwszą rzecz, którą bym zrobił, to kupiłbym sobie mieszkanie właśnie na Pieskowej Górze. To jest dzielnica, która za moich czasów była bardzo żywa i bardzo taka pełna młodzieży, bo to był czas, kiedy był wyż demograficzny. W tej chwili wygląda zupełnie inaczej, bo to już się ten wyż demograficzny skończył, ale w dalszym ciągu jest to dzielnica, która mnie i moich rówieśników, myślę, bardzo, bardzo, bardzo przyciąga. Ale myślę, pewnie dlatego, że tam spędziliśmy swoje najlepsze młodzieńcze lata. No i nie wiem już, co powiedzieć. To tyle chyba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No szkoda, zaczął się pan rozkręcać i tak dziękuję bardzo. No ale w porządku, pozdrawiam najserdeczniej i zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 2 2 7 3. Wałbrzych to nie jest małe miasteczko. No, w piosence Bruce'a Springsteena jest małe. And then coming back to your hometown.